سورة صافات مکی صورت تے نزولن 56 نمبر دے شپک 55 سورة انعام پتی نازل شو دے ترتیباً وہ دیر سے 37 نمبر سورة یاسین پسی لگولے شو دے رب دا سورت دا مکی صورت پر سوا جو دے یو دا چرکل مکی صورت کے مسئلہ ثابت شو پدلال اقلیا نقلیا چی اگا اجز مصطفیانو نو دلتا دا صابر کتی عجز دی نو دلتا که بیان را دا عجز المصطفی چونشو خلقو عجز دی که آسمانی دی که دمی دی دی وانجو ارپسی را یا دویم وجه مکی دور که عجز دا کواکی با ذکر شو نور سپوگ مای دستورو نو دلتا عجز چونشو مخلوقات ذکر کو دی وانجو ارپسی را یا بلا وجه مخصور کے نمبر 78 کے زجر پہ انکار قیامت ہو اندر تشپارتم کے زیاد رت پہ نور اور پاسر پہ نمکرین دے قیامت لے ورکی سارے سالورم ہو جائے مخصور کے اندر 75 کے پینزا ہو یکی مشرکان تا زجر رکھو تی دنیا کے ساتھ مدد نشی کولے بلکہ تاو سے مدد کو اخرت کو برس ہو گی دیو جنور پسی رہا یا پینزا ہو جائے مخصور کے 25 کے ہوئے کہ اہل قبور بہ حسرت کی کیا ویلتا نا مالی حضر کی یا من باتا ممار کردنا اندل تا آیت نمبر 20 کی پر نور الفاظ کی داگئی گا حسرتا دیو جنور پسر آرہا مقصد امتیازات دو صورتا صورت ممتاز دیں پر آیت نمبر 51 بانے چی پہ کرا دو دوستان مقالمہ دا یو معاہدو ابو المشرکو بلد دشان نشتا بل امتیاز سور ممتاز ہے فاطمہ اور پین سڑوانے چی زقوم تیر شیطان دسرون نسبت کرے دے بلد دشان نشتا بل امتیاز سور ممتاز فاطمہ روا ویا پانے چی دا سور سو دنیا کے مخلوق دا نوح علیہ السلام دا اولاد دے وجالنا ضرورتہم الباقین بلد دشان نشتا بل امتیاز سور ممتاز فاطمہ ایک سو دو باندے فرادر زبا کول زوی دیبراہیم السلام چی اسماعیل السلام علیہ بلد تفصیل دور نشتا بل امتیاز طور ممتاز پر 125 امبرات چی دا الیاس علیہ السلام دا قوم دا حجت را نومی غصت دے بال بابا بلد نشتا ہے بل امتیاز طور ممتاز 141 امبرات مانے چی دیونس علیہ السلام اس کا چول ہے اغبا اس کرا ہوتا اس کرتا تو کتا پچا ہوئی سو کتا بل سو ہوئی بل امتیاز سور ممتاز ہے پہ 147 چاہے کہ نونس علیہ السلام دو قوم تعداد دکھرے الپن او یزیدون بل داشتہ نشتہ ہے مقصد دو سورت ہاں اجز دو مصطفین چونشو مخلوقات و اجزی منگویلو چو قرآن کریم پہ ادبار دو پاہم سلور اسی رہے اولی سطر سور انعام پورے پائے کے زیادہ تر بیان دیو چھ خالق بکلشن ہو اللہ دوی مئی سطر سور انعام تر کہا پورے پائے کے زیادہ تر بیان دیو چھ مربی لکلشن ہو اللہ در مئی سطر سور کہا نسا سبا پوروا پائے کے زیادہ تر بیان دیو چھ مبارک بکلشن ہو اللہ اصال رو مئی سا سور سبان تر اخیر پورے پائے کے دو مسئلی دی یو اس بات دی قیامت کئی کہ دریوی سو مضامین دو مانا قیامت کی بارا اللہ جنت در کی او کدی کدی یو نم انکارو که نو جہنم تبا دی او کدی دا قیدہ دا چی بلسو او مخلاصی نفی شفاعت قہرم وصر دکھر کئی دی سب یا پلسو بابونو کی تقسیم دا اول باب کدی دری سورتو نو سورت سبا سورت فاتر سورت یاسین سورت فاتر کی نفی شفاعت قہرم وصر دکھر بلوجوہ اربعا مالکان ندی سنگ با اخلاص کی عیسیٰ دار ندی سنگ با اخلاص کی ما سر معاونت نکرن سنگ با اخلاص کی ما اختیار نور کرن تو بیا سورت فاتر کم دقا مسئلہ پا دلال اقلیہ سر عجز دا مخلوقات دکر کن چی مخلوقات طول ما تا عجز دن چی عجز بی اغا خلاص والنی شکولن بیا سورت یاسین کے دقا مسئلہ چی خلاص والنی شکولن لائی پا دلی نقلی سا در صاحب یاسین دقا دا ملگورن صاحبی تکرہ چکو رقائیں ہوئی چی اتخذ من دونی آلیا ایورد رحمان در لاتون غنی شفاعت و شمال انقیدون او دا دیدان تر صورتی زمر پر دا درې صورتونه دي، یو صورت صحافات، دویم صورت سواد، او دریمه صورت زمر. په دې کې ترقی د مخکې نه هلته وي، هلته دا دکه چې خلاصول نه شي کولی، نو دې صورت کوی چې تشه خلاصول خو عجزان دي. اجزل مستفید چون شو مخلوقات عجز کرے چې عجز دي الله تا. بیا ور پتی صورت سات کې په ترقی کوي چې تشه عجز نه بل ابتلو بالمصائب، مصیبتون به ځان نه بچ کړي. نو صورت عمر کې د شپږو صورتونو باندې روشنایي غورځي، دا اثبات د توحید کوي، او نه هزار دعوه ذکر کوي، دا ثابت چې مخلوق ور عجز دی او ځان نو تا به څنګه خلاص کړي. صحافات نو په دې صورت کې چې د مستفینو د آسماني مخلوقات د ځمکې دلته دای په عکس د صورت مریم هلته هم دغه د مستفینو، خو هلته کې په ابتدا کې د زمینی مخلوقاتو د پیغمبرانو او د اولیاو دا عجزي بیان کړی وه، او دې صورت کې اول د آسماني مخلوقات د فرښتو او د ستورو هغه عجز بیانوي، او بیا وروسته ورپسې د زمینی مخلوقات شروع کړي. د آیت نمبر 75 نه 15 وصفات صفن شدی سب تڑوکی پرختے اللہ تا پسب تڑکو سا تو ما بخلا سے سب پسب اداڑے مخ رسو نشی کے دے تا بسن خلاس کی فس داجرہ داجرن فس شایدی رٹن اور کن کی پرختے کو پار لا پوخ دروخ رسو کی پرٹن آپ کو اللہ دا اللہ کم تتابی داری دائی اللہ دا دی گوادے چاگئی خلاس اور فضور نشی کو دے فس تالیات دیکرن فس شایدی بیان کوم کې دو پرستی پیغمبران ته ذکر په بیان کولو سره ای خدای الله کوونه راړي په پیغمبران الله دا د درې وړ حالتونو پرستو پس ګوادی شادي چې ان الهکم لو واحد یګنه د تراثات د درو دی کیو ان الهکم لو یګنه د تراثات یو دی چې غلا دی. اوس په دلیل ذکر کوي رب سماوات الارض مالک د اسمان د مو کو دی چې په مینځ ذکر ورب المشارق عرب المشرقون دلتا مشارق ندیر المشرقون، او صورت رحمان کے رب المشرقین دو مشرقون، او صورت مزمل کے وی رب المشرق والمغرب یو مشرق ہے دائی والے وی اتر کی مشرق دو شروع نہیں شروع کوئی رخطو تا نو مشرق ته مشرق ته نر دغه نه راخیږي، او مغرب د غروب غروب ډوبېدو ته، نو مغرب ته مغرب نور هغه پره ډوبېږي. نو چې کله وایي رب المشرق والمغرب دا په اعتبار د طرفونو مشرق او مغرب، او کله چې وایي رب المشرقین دا په اعتبار د موسمونو چې په ګرمای کې د نور د خطو ځای جدایي ګرمای کې بره نه راخیږي شمال طرف نه، او په جمی کې په اوړي کې د قطر نه دوه طرفه، نو دا په اعتبار د نور د خطو د جمی د موسم مشرقین، او چې رب المشارق نو دا هغه روزانه چې کوم کردار راغی 365 مشرقونه دي، مشرق د نور د خطو ځای په کال کې 365 مشرقونه هغه راغی دکه ورته رب المشارق وي. ورب المشارق رب د نور د خطو ځایو ان دین سما دا دویم دلیل من خیر تکړه اسمان د دنیا بیزین تل کواکب په خایز ستورو باندې واحب دان د پار دی پادت کولو د هر شیطان سرکشنا تمرو نه دی د ستورو دوه کار دل ته ذکر کړو، یو د اسمان خایز دویم حفاظت د شیطانانو، ادریم کار ذکر کړو بدای کی و بنجم هم مهتدون په ستور لارونه تدورم کار ولنې ذکر کړی دیکھیں پا قسمت کسا کولشی قسمت کسا خیر عورت خیر وستور رسولشی نا قسمت با داد اللہ پلاس کہی تدبر رب النجوم ولستا تدری ورب النجم یفعل ما یریدو تا پا ستور کو سوچ کہی چی ما دا ستور رو خیز ما با قسمت داد شی وقت بشی ولستا تدری تا تا پتا نیشتے چی رب النجم یفعل ما یریدو د ستوري چې کوم رب دی چې هغه پیدا کړی هغه چې څه غواړي هغه کېږي، ستوري سم نه شي کولی. داسې ناست یو په مردان کې، یو کسه شیخ وی زه روان ما ته راشه شیخه چې قسمت معلوم کړم، وی زه ما چې وزم یو سوی ومه وایي چاپېره مې وکتل چې هر څوک دیونه نه ته بیا به پروپیګانډا به چې ګوره په خپله دغه لذیج نه جمعیان له وی لاړه ما ته څه وایې وی کېنه چې خدمت دې معلوم کوم وی ما ته څو پیسې بخرې وی څلور ما چې اتا نه به درکړم خو خپل قسمت درته وایي چې ته به تر پنور باندې تر څو ته ناستې ځه پس پس پس وی زه پاس لخت دا به راباندې کړه وی د مخې دور په چغې خلکو رانه خلا دا ولې دي وو وی ما یې د ماده ته دته ښکاره کول دغه د ماته چې راشه د ما قسمت معلوم خپل کیسو ته نو معلومه چې به زه هم درنه لګم د ماته ولې چې راشه وی دا ما خلکو دغه خو چې خپل قسمت نه خبر نه اوسې دی ول خپل درنګ باد نو په ستور کې د قسمت مو معلومه ستور کې دغه درې پایلې دي بس د دنیا بل شي نشته خلک ته دا چې سرور پیدا الله نه ذکر کوي تعبیه وي لا سمعون المل الاعلى غوږ نشي کېښودی غوږ سر نشي کولی دا شیطانان المل الاعلى په طرف د هغه جماعت بلند او حال دا چې ویشتلی شي د هر یو طرف نه دخورن لدخور د پاره د راټولو یا دا دخور یقذفون لدخور ویشتلی شي د پاره د راټولو یا دخرون دخورن ویشتلی شي په ویشتلو سره ولهم عذاب واصب ادې لپاره عذاب دی همیشه الا من مرآتو خطیفل خطا چې ټونګه وی ټونګه یعنی یو غږ سارنو کې خبره واخلي نو فات به شهابن ثاقب ولګي هغه پسې شغله دلیدونکې فرښتې په غزارو کې ابد ختم شي یا مړ شي اکه مړ نه شي زخمي شي کتره وغورې بیا چغې باسي ادې داسې ولاړ په لېڼه کې بره نو چې کوم دغه وا هغه په زر کتر انغه قطر رسی یو سکند کې ځمکې ته راځي په ځمکې د ایجنټان یا ناکار پیران ناکار مولیان د تعویزګر وغیرہ آی له ورسی نو تر اصل دروغ نور جوړ کی اپیشګونه فیشن ګونه کی نبی اسلام وای سلو تر دې جوړ کی یا د شیطان یا د پیر د منجومی او دغه کی فیشن ګونه کی نو یو چې رسته او سره وګورم پیر ته برسه اویدو هغه یو کم ته چې دروغ یې ته چا خیال ندی چې دغه چې ویلو اس پستافته ما او زجر مشرکان تا پستافته ما نو تاسو پوسکره مشرکان اما شاد دو خلکان ا دای دي سخ په پیدا کولو کې په جوړو کې جوړول ګام ام من خلق نه یغه چې موږ جوړ کړی دي ان خلق نه من تین لا دی وا یغه موږ جوړ کړی دی د خټه لړ جن نه یو خټه لړ جن دا چپک نیوالی یو خټه دغه دا یعنی شګلوړی نو لا تر نن خو دیغه نو دې د هغه جوړ لازم لازم دی اصل کې ان ختیدون کې بل عجبتا بلکې ته تعجب کې وسره دی خند ته تعجب کې چې ګور مو ته دور زبردست بیان کړی منی نه دی نو پر منو خو پر بلکې دی یا څرون ټوکی کوي دیتا پیغمبر نه مننه نو لکه او تړای وای ما دور خبر بیان وکاو او دای مننه خپل وته مړه دیتا علم نه مننه نو بیان به څه خبر وي بل عجیب ته وای ته تعجب کوي دی ول نه مانی وای ته حال لای چې دی خند خند خندا کوي دا ته پیغمبر نه من ته پر ټوکی کوي و دا ذکر او کله نصیحت کړو شو ته په قران باندې لاس کړو نه نصیحت نه اخلي وذر اوراتن کرسی وینی یو دلیل یستخرون نو خندگان خلق طلب د خندگ خلق وی راشو خندور وی دایوی وګور دایوی وقالو او د ان هذا لا سخر مبین نه دا بیان مگر جادو کارا یذا متنا کرسی موږ مړشو او شو موږ خراب اورډو کی ان لم بوثونا ام موږ وی دوباره پورته کیږه اذن مشرانو باندې و او اتا به ذلیلا پاینما زجرتون واحدا فتکرن دا دوبارا پورتا کول شرق بیو فایدام یان درون نصب دی بی کتون کیا بلتا اوائی بدا یا بیرن های های رکاو دی مگلا ها دی امون دین دا دارد دا بدلی دا دارد دا پیسالی آقا دا چوائی تا صدیبان تقدیب کون که او شروع لدینا جمع کئی آقا کسان چی مشرکانو عمل گری دی آقا چی دی بیوارد کو بیدا اللہ نا پہدوم یان دلو هم نیخ قدی لرا پتر دلار دلار دی جانو بیا بای او درو دلار دین تا پوت کولشی نو چودری الله بوتوی مالک لا تناصرون سی تعالی ولدی اول مدد نشی نہ کوئی بلهم اليوم مستسلمون بلکہ دای بین نندر دی مستسلم غاڑا کی خون سید اللہ کون تھا واقبل بعض مخام خوشی بعضی مریدان اللہ بان پا بعضی پیرانو بانی یا تسالون تپوس کن سی وائی با مریدان انکم کنتم تأتون آلین یمین یکن تاسو وائی چرات لی بانگتا دخیت غانی الیمین پا زور شور تا یمین دا طاقت نکن آلا دیر پا زور شور بایر تا قسمون با خوڑ سیدہ غلط خردے یا رات لی بانگتا آنی الیمین دخیت طرف نا د خیدن جیب ته بنوږ دم خیال وستا یا ان الیمین په قسم خور چې قسم ده غلط خلق دي قالو اوبی پیران نه بلم تكون مؤمنین بلکې نو ایتاسې ما خپل به ایمان وینو او ما کان لنا علیکم من سلطان انا موږ د پاره پتا ما ته زور غلبا موږ ته پړی خونه وچول دتا نه بلکې تاسو قومي سرکش د قران خلاف په حق علینا قول ربنا نو ثابت شه موږ باندې حکم دو عذاب دل ننگا منگا اس سکون کی دیلا واقوینا کم منگا گمراہ کرو تاسو یقینان منگا گمراہ چم کو سراتم تا سفتان چم قرآن مز موسانو بیمانانو خدیل دل چم گمراہ ہو منگ پتراتیم دا منگ سکونا ہو پاین نم پتر گرندی پتا غلط کی پا عذاب کے بھی گرد وڑ پراتا ہو مخو پیر بن برا ناس ہو جب تخپو کے ناس ہو با گرد وڑی چاہ سر چاہ پی اینا کدارکنا پاول مجرمین بے شک منگ دا کریں گے کار کو مجرمان تھا مجرم ہوئی کافر ہونے غدان تھی مسلمان ہوئی جرم دا چھ قرآن لنا کہنا تھا اپیران مرد پری مردی کولا انہم کام یقینا دی تا کا جرم دیکھا یقینا وہ دی چھ کلبہ ولی چھ دیتا لا الہ الا اللہ چھنی شہ بلا جدت ربی اللہ نا اللہ فیمانا خو الہی واد اللہ نا یا سکبرون دی بزان غٹ گنا انہمانا اول وی اینا تا اللہ تارکو علیہتنا آمنگا پری خودون کیوں خپل وجه ترانه د وجه د وینا د شاعر لیونی نه پیغمبر د شاعر لیونی جواب نه د شاعر دی نه لیونی دی بل د اضراب دی نه بلکې راغلی په قرآن سره تصدیق کوي د پیغمبرانو انکم یقینا تاسو خامخا سکون کې عذاب درنک وما تجدون سزا نشي درکول تاسو مګر د هغه تاسو کول الا عباد الله المخلصین مګر بچ پیسې د جهنم نه بندګان د الله خا خا جون شی مخلصین چې الله خپل کتاب له جون کړو لکه مخکې ویل شو کنه په سور فاتر کې ثم اورسان کتاب الذین استفینا من ایبانا مو چون کوم نو چون چې الله خپل کتاب له جون کړی وی کړه پیغمبرانو کړه پیغمبران وارثان دي کړه شاگردان دي نو لا کړه د اخر لهم رزق معلومه د فرض رزق مقرره واکر بی وی دی او دی په دې د منځ کې په جنتون نعمتون کې کرامت څه ته جنت نه کولو ګره مخ صورت کې یا لیتا قوم یا رم ما غفر لی ربی و جالنی من المکرمین کرامت دیت جانا تن نشی او هم مکرمون ادائی بیدت من کرشی پا جنتون نعمتون اپا دنیا کرامت کلکی دو تا چپا مطر دور کلک شی جزان قربان کی خو مطر پرینری علا سور متقابلین پا کٹون با کٹون دلتا که نیز بی سور موضون تون بردائی پا کٹون دا سور در رول دور دیشو بردائی کرائی مرپو آتے ہیں پوچھا تو بھلے مسپو پاتے ہیں پہ سب پہ سب بانے متقابل ہیں سب پہ سب بھائی دستور پوڑوں پہ تارنو پہ گودلی شی بھی آو اچھت اچھت بھائی مونات بھائی یو بلتا مقام آخر گپ پہ لگی یا تو یو تاپ آلے ہیں گردی پہ دیبانے کاسی یا جامون شراب بیزا تکسوین لذتے لی شاربین خوندور کو اسکون کولا لافیا غولن نبی پہ دیکی سر دردی ولا مانہا یندفونا ان و دای دینه بدخوا کیگی و دایتا وی شراب مرا خوز کی دا شراب بنی گوری نشی والا بنی او دا لیدتون غواد او دا بل طرف تا و اندام دایتا وی قاسرات او طرف قاسرات بندون اسم پایل بان مرادی بیس محفور مرادی اول اسم پایل مانا کم آتر پایی نظر تا او دایتا وی بندون که دا نظرون پلو پا خاندان بانی عین غٹ استرگو والا مطلب دا آیانا که خد صفت داده چه خاندان بل چاہتن خاندان وڑو که که غٹی که کلی که بدرنگی که کمکر که خیاری پل خاندان داگی دار چانو چاہتے ادھا کمست دی خدی داگی نظر پا پل خاندان تینگی گی غیو تا بل تا گوری هغه تماشی کوي چې اصیله خدای هغه بل نور خړو ته نګو کاغه د دې خوانه رنګي نو یو مانا شو اجدا به آیاناکې خریا بندون کے نظروں بندون کے نظروں تو خاندان پدیبان ہے اس میں معقول ادئی تھا بھائی خد قاتلت سوار بند بندوں بندیدوں کے نظروں تو خاندان پدیبان دے دار خیستہ خد صفات ہے خیستہ بھائی دی دیدی وجہ نا دا فقی مطلب دا چی یو خد دان نسم بالی خاندان تھا نزلہ پکار چوئی وئی چیس خان بین تدقی جی دا ادین څه موږ یګه د یاري کور ته نشو راځو یاده بس ګن څه ځما نو کله چې لید دي کله سلور مې کله شپګو مې د کله ته بل ځای ته چې کار راځي کوم خزه چې خيار وي ای ځان سنبال کړی او خو اخلاقی وي خوند دا نه چرته و نشلې ناس به وسه نو مطلب دا دی چې خخ کولی خزیا قاتره تر موږ خبرې دا نه څوک خبرې کوي تا سبق وري ته خبرې کوي قاتل تو طرف یعنی قاتل کون کی نظروں پردو تھڑو تھا نگوری آدم دو خدخ صفات دے مخت شو کنا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یخفضن فروجهن صورتی نور کے دخی خد صفات بھائی پردی سڑتا بنا کسب گردا ساتھ نہ دادری صفات شو او عین وی لکی غٹ استر گی دے انسان خاص معلومی دستر گنا اد انسان خاص معلومی کی بادری دستر گنا عمر دستر گنا اخلاق د سترګو ډېر لوی کمال دی د بوډاواله ځواني نه معلومي بهادري بزدلي سخاوت بخل د سترګو نه معلومي خدا هر څومره قیافه علم قیافه ولا پرې پوهیږي قیاس کوي ځناور په سترګو باندې ځناور په تندي باندې چې تندې څنګه دی تاسې په دې د مخ وګت دی کلنډ دی دی باندې قیاس کوي امام شافعي رحمت الله علیه کتاب لیکوي فسو کاله کې علم القیافه باندې نو هغه یو ځل روانو یو سړی ورته مخې ته وي جي چېرته وي وی نه جي تللی نه شي دلته ما ته بلغونې سارې کوي هغه چې وکتل نو هغې ټول نښې د بخل وي وی چېرته دا به دی به ما درسه را کوي خو دا ګورو لږ تجربه وي چې د خپل کتاب لږ دغه به معلوم شي که نه نو چې ډوډۍ راغله ډوډۍ ما دې دا راغله چرګان پکې وو هر څه پکې وو امام شافعي ډېر خفه شي کتاب خو لاړ غرق شه لکه ما خو دا نښې د بخل بخیل سړي دي دا خو ډېر سخي سړی و خو ته نو چې دی ته نو وي نه شپه به کې جي تللی چېرته شي نو چې سهار شه نو سهار بیا ناشته ډېر زبردست راړه نو چې وي زما نه بله شپه به کېږه نو ماښام وله بیا زبرده ډوډۍ نو بله بیا ناشته وي زما وي ښه دي وي ښه ده چې روان شي اسې کوله او څه کوي دا تا وخوړ که نه وی دلی ده کې داسې دا اسبر د وخوړ که نه دوره د دور ډوډۍ دې وخوړه هغه ویل الحمدلله وی مړه شکر اس نه ده بل بلوم در کومه خو شکر چې زما کتاب څو کاله به ما محنت کړو هغه بس شه سترګو کې چلي غونډې سترګې چې د هغې جدا صفت دی د اوږدو سترګو جدا صفت دی چې سپین پګړي د هغې جدا صفت دی تورې ډېرې د هغې جدا د شتون سترګو جدا صفت دی د پلن تندي جدا صفت دی د تنګ تنګ دي سړي دا د سنري سړي دا خو هم د وګړو چې لوی د هغې جدا دی چې وړوي واړې دا جدا چې پوه دی غټې د هغې بل جدا صفت دی چې شونډې د هغې جدا غټې نری جدا صفتونه کو موږ یو د یو بل شونډو ته ګورئ د یو تندو ته به ګورئ بس بیا به خپله چې قرآن وایي دا به خپله به معلوم شي تا خپله به ته معلوم شي تا ته بالکل پته لګي چې دا بېنتي دی او که دا څه دی خو قرآن کې دا چشمی دي زموږ ملګري دي رایل دی کوسی سر خواه که گوان کن نو دو اللہ زمان کده غور کرو دو پا غام آدو لی دلتا طول سر پا مقابله کنی پا طول اللہ راکی پا مقابله کی دی دلتا را دی مرسلین دی انو پلار اللہ جوانده و یراد راگ نو ما اوڑو کوا دی کلی رو چرا دی روڑو که من کو بیا کوئی تر بیا سڑی شو بیا دی شو مو نو یراد راگ نو ما نمی والد رامن پی نمی اقا پیجان با راگ دلتا گی وی دا پلان کې ما دې څوک وی دا پلان کې روړ ما په دې محمود دی ما ښه کشر یا ما ته خو بل شانه اسام دنګ شو کنه زمانه یو پورته ونی بدنګ ما ته وی وی رانه په دې وی دا خر زمون نه دی ادم یا ما دا خر زمون دی دا خر زمون دی وی دې چې په لار زو یو چې دا به دې ته دا خر زمون دا به دې تاسو تاسو وای ما درځه موږ استاد یې موږ چشمې را کړی دي چې موږ هغه کوم دي چشمې د قران چشمې را ته موږ جو ته موږ دا بي دتی دین پروش ته دا بي ایمان دا ایماندار نه ما چې راځ تاسو مې لاو شمه چې دا څنګه ما دا د قران چشمې شته چې قران سره وایم ته بیا علم قیافت د قدرت دا چې بیا پی پی جنې نر دل له پی جنې دا پته لګی راغی نو اینا غټ سترګو والا خیسته سترګو والا کارنامه ګویا کې دی بیدون سپین دی اگای دی مکلون صادب شوی صادب چې پاره بندي په صندوق کې بندي مطلب چې پړکاندې ته کومه ملګری چې پاره بندي صادب کې کنه صادب هغه دی دغه کې دی سندونو کې اده صندوق ونی دا چې کولاوی کې دا هغه چې کومه ملګری هغه چې چا مکوې دی بچا مکوې پاکبال بعد ما او د گپ شپ پاکبال مخامو خوشی بازجان سیان پا بعد وان تپوس کون کسی او بلنا یار سن چلو کلی که ملکی نو قال قال و من ویو ان کده این اینی که اینی یکینن کانلی و زما یو دوس یکولو ویل بی اینی که لمن امسا دی آتی دی تصدیق کون دی اختلا خلق منی شده شو چی اولیه سنی چکوله یو اللہ تک دا منی اتا دا منی چی مگا بیا جواندی کی گو یہ غلط ہے کیدی والا دوستو اغه به وی چې ایزام اتنا و کو نه ترا باندې اکل چې موږ امر شو شو موږ خارې اړو کې اینا د مدینو موږ بیا را ګرین کې مدینه ته مدینه ته کوي چې دا چار چا په دارا ګیر په دیوالونو کې مطلب چې موږ بیا درا ژوند کې اینا د مدینو یاد د بدلینه دین د بدلی مطلب یعنی موږ لا بدرا کول شي قال هل انتم عبيد جنتي ايت تاسو خبرون کې دي حال نه نو دته پر کې خواهش راشي نو چې لکه فيها ما ته شجن په کوم پر کې ستر دي نه و پوره کیږي نو د الله غفل ورګرو خو د جهنم په منځ کې پاتلا نو خبردار وکي د الله فراون وینې د ملګری په سوار جهنم په منځ د جهنم کې سوا کله په ماند برابر ده د په ماند د منځ او وینې خپل ملګری په سوار جهنم په منځ د جهنم کې نو قال ابو یزام د جنتی تلا قسم فالله ان کتا ان په ماده مخفف من مسخ ان وان ان عددی په خبر چې لام داخلي د تاکید لا تردی نو دا ان په ماده ان دا دلیل دی او ان رس چې لام الا راشي نو دا ان په ماده ما باندې نه پیخا دا نه خلی قال او قال تله قسم په الله ان کته یقینا قریبی ته له تور دین چې دې تباه کړی وې ته دې مړول ظالم بچیا تا و ما ته بکواس کو ولو تا به دا غلط خلق دې ولو لا نعمت ربی که چر نه احسان در دوه په ما باندې چې قران لرالم نو که نه وین لکونت مل مختلف زبا ما دا درې دن کو نه په جانم کې تاسو اپا ما نه دې مې تینا انو مونږه دوبار مړی کوم کې الا موتنا الاولى مگر هغه مره موږ وچې مسکل او یو مرګ دای چې خبر کې بیا ژوندې شي بیا مړي هغه یو مرګ دی بس اې چې کوم سکل او نو موږ صداوار الله موږ بچ کړو ان هذا لو فوض العظیم یقیندا جنت تر اوسل د خامخا کامیابی لري لمثل هذا د پاره د پشان د دې نعمتونو عمل دیو کې عمل کوم کی عمل سو مکی مکه کې قران ز قران دی وای ادالک خیرنا ایا د جنت د نعمتونو غره دی په مرته کې یاونه د زقوم ان جعلنا یقم غرول داونه د زقوم امتحان د فرد ظالمان یا عذاب د فرد ظالمان ان شجرتون دا اون تهدو په اصل جهنم چې راو دی په منځ جهنم کې مکه سوال جهنم اصل جهنم اصل بنیاد سروا غنچه دی کانو گویا که دا روتو شاتین سرون شیطان آنوی تشبیه دا غشور کلکی چی اغا معلومی نو شیطان چالی دلی شیطان چالی دلی چی دا دادی سرون دادی دا غنچه دا لگر شیطان دا سرون اصل که شیطان پا بدصورت های که ضرور مسال دی لکه سنگی چی پرخته پا خیائس که ضرور مسال دی لکه سنگ پرخته دا نو پرخته چالی دلی نا واندار چی اغا ضرور مسال دا ان د پرختی ته خلک نسبت ده خیسته کوي او د نیکای سم پرخته مطلب چې ډېر نیک دی یا سم پرخته ډېر خیسته دی او چې دغه وي سم شیطان دی نو شیطان خو چالی نه دی. یو ځل یو ملا دی جاهد نوم دی ډېر لوی حرامي انسان دی چې څوره د امیر محمودرحمان بد رکی ړومبی کتاب دلیکلو په هغه باندې شیګانو پیسې ورکړې وې دا معتدل دته وی لسان المعتدله د خپله معتدلي دی لیکن په پیسو باندې به خلک بېزته کو پیسې به در ورکړې چې څوک به فشارمنو کتاب به پلي کړو په یو څوره دګ ډېر لوی حرامي انسانو د ده یو خدای تړیام وړی بدرنګ په انتها بدرنګ علم ورته مخړېرو خو علم غلط استعمالو او یعنی ډېرو خو خو علما او استاد هم دی جاهد او ډېرو خو استادان شاګرد هم دی خو بس یو سړی رامي شي نو څه به کوې ورسره نو یو ډلې د ده د تړیام ډېرو دی به جومات کې ناست و تر هغې پورې چې چا ډوډۍ راړه نو او به یې خوړه کړې اوږې به وتښکې د دوره شوم مو یو ورځ یو ښځه او نه هغې علما د کرکټ تاته ورکړې په نټ کې ته به راوږ پوره کتاب ورته راشي په عربۍ کې اردو والا خو غالمی چې نه لیکه ربای کې اسانه باندې پیژندې پوهېږي سړی نو یو ښځه او نه هغه هغه راغله دغه له زرګر له هغه ته هغې له سره ورکړه پیدا واخله وایي څه جوړ کړم وایي مال شیطان جوړ کړه نو هغې هغه ورته وایي بیبي ما خو شیطان نه لیدلی وایي ما ته یې وښایه که نه پوټو وایي ښځې راوله مخه نو هغه کېناسته دی دا لاړه دی ناست په جومات کې نو دی به چې دوی ورته وایي راشه نه هغوی ډوډۍ له مې راغواړي په منډو شور خپیا به دې رامنډې کړه ورپسې اځې راوځم د ته ودی په مخه مخ هغه ته دادې بس دا ته لاړه کوته د زرګر لکه ټک ټک ټک ټک د ګور یو سات تیر دی او ته دا د دې خلل راته هغه ته مولې سم دوه نه خبر خو مال دا سره اوري ماته چې مال شیطان جوړ کا نه ما مال دې نه لیدل ما ته خو نه چې اوله مې تیر اوسه د دې نو کان دل مارم ډیرو نو بدر دې شروع دې خدای دې دادا ته کوم دا هغه ته کوم یو رات دې روانو په خرابه نه اوسه انځه خدانه د نانو روانه خري نټي زواته د نانو خواندل باندې مولا مده د دې حرامي ته وایي او دې په څه شي څو سوچ مې بیاټي زونه چي نو خدای مولا مده شو غریبان چې موږ ته په بل جبا کې بد کا بد خبر وکا اې کې بعد خدای تکړې هغه وی خو نه تا کوی د مولا سي په خبر وې نه وې دې وایي چې د ما مور نه هم یاشتي زونه چې د مور په خېړه کې زومه نو مور مې نه مېشت دې دې وایي دې لیکي وایي غینه بعد بیا ما خو زه پته ما خضر مقابله ما دې سره نه کېږي دا ډېره خطرناک دی نو دی دا موږ په دوره خبرې وکړې مړ دی ښه سړی نو دین استعمالو دنیا دپاره ډېر سخه پیسې به پرې اخېستې امیر باندې په صحابا باندې دا بکوا چې لیکلی دا ټول شیګان د دغه کتابونو د هغې نه حوالې ورکړي د دروغو کیسې یې جوړې کړي ورپسې دا یې کړو هغه یې کړو تلوکه نورو سشاین ګوره هغه دغه چې و د زلیقې هغه ملګري که نه نو هغه په سورت یوسف کې تاسو لوستي وو که نه فارتلی لیم نو ویلی ته هغوی ته پیغام چې راشي او هغې له هغه دغه جوړ کړه نو چې راغلی بیا هغه وخرج راو چې راو نه هغې وکته یوسف نه هغې وه دا خو داسې دی ما هدا بشرن ان هدا الا ملک کریم دا اوس هم پرښته نه پرښته کړ لیدلې وه خو چونکې پرښته به ضرب المثل ده په ښایست کې په پاکوالي کې په نیکوالي کې نو هغې وي دا خو سم پرښته ده وی یعنی پاک هم دغه شان ښایسته هم دی او دا شیطان چې کوم دی ضرب المثل دی په بد صورتی کې په بد کردارۍ کې نو تر وه غونچې د دې زه کوم کانو ګویا کې دا روس شاطین سرونه شیطانان دي پاینم یقین دا مشرکان خامخا خوري به دی نه نو ډکونکې به دی نه خېټو له بیا یقینا دی له په دې زکوم باندې خامخا کلي د ګرمو و شوربون یا شوب خلطه یعنی خل د ګرمو بولي ګرمو پاسه بس کې ثم مرجعهم مرجا په معنا د ماوا دخه ځکه جانم کې خدان نه دین جانم ته واپس به کوم نه بیا کنه دی زاید دی لیل الجحیم خامخه به جانم کې دی انه وجه سوا انه یو وجه ذکر کړو آیت نمبر 35 انه کانو یقین دوی کذبو لري ته لا اله الا الله یستکبرو دا به نه اوس بل وجه بیانې چې دی د پلارانو په ستلو انم الفوا بامدون دوالیون یکن دای مندلو خپل مشران گمران مشر پر تلت خری خوچی اگا سمی چه مشر دی خپل دا قرآن ناوری دلی قرآن نور دیوالا اتا دا مولا سی استا مشر تا سخیلی استا مولا استا پلار تا سخیل استا نکت سخیلو انم الفوا یکن دای مندلو خپل مشران زوالیون گمران پا مولا سارمی وراو ندائی دای پنکشو قدم بانز غلولی شو یو هر غد یو سر غد سره سره منډه وي په توکیت باندې دي یو هرغه چې وروسته ورته چابک دي په مړ دا ټوپونه وي نو دا شیطان درست په مخ په مخه کړو او باباګانو پسې کړو ولقد ضل قبلهم دا څنګه ګمراه شو مخکې د زیات رومبني ولقد ارسلنا فی منذرین یقین لیکلو موږ پای کې پیغمبرانو یارونکي پاندور نو ګوره څرنګه انجام دیرو شو منذرین اسم فاعل دی منذرین اسم مفعول دی ها د زال زبر چې شین یو رشیوی یعنی هغه امتونه د زال چې زیر چې منذر د نذیر جمع ده انو معنا پیغمبران خا دې خیال کوی په غلطه باندې که منذرین منذرین کې فرق راغی منذر نو خیر دی او که قصدان دی کافر کېږي پی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله چون شوي هغه به جهنم ته نه ځي او د دې دانه دلال نقلی ذکر کوي په عزت مخلوقاتو باندې مخکې د فرښتو او د کواکبو عجزي بیان شوه او د پیغمبرانو ولقد نادانا نوح یقینا فریاد کړو موږ ته نوح علیه السلام چې الله انی مغلوب انی مغلوب فانته زما بدله واخله فلنعم المجیبون نو سخت کلي قبلونکي موږ خپل تباه کولی شو عجزت مستفینو اغه دشمنان الله ته چې الله ما زما بدلت او الله ما امداد وکړه ورنه جناو ابج کوم دل اهل زان زم نه کرب او دیمه ته مصیبت لوي نه وجال نه دوریته او اگر تو اولاد ده هم الباقی هم دی باقی دین ثابت شو چې کیشته کوم د بچو په کیشته کوم د بچو چې هغه دریو یو سام یو هام یو یو خو ته بچو کنه ادری دای خدی وي اکم چې اتیا روایتو کرا کم دور روایتی او اتیا کسانو بیا خدا چې دا غیر اتیا کسانو دا غیر بچی ندی شوی یا اگر روایت که دیشی کم اقینو دکا دا اولاد بیا پاتی شده اما که سور دهود که تیر شو آتی وقتا لگو قلیل نو چی لگو باشه فما امان نو به ایمان دارن په مگر لگ غون خلکو آد نمبر چالیس که و ما امن ما ایلا قلیل ایمان رو ده ده ده تر مگر لگو نو ده لگو اطلاقی پا آج پا پرومی نظر سره شپیری نو اتیا کسان پرومی نظر نشی شپیره که ده دقیقا ده لس و پرتگذر سره چیو گو یا نه لس کسان دی نو دلتا وده و جالنا دوریتا و اوگر دو منگا اولاده دم دی باقی پا دنیا که اگر نور ختم شو اتر تباه شو په دې کې یو بشارت دی چې ته توحید بیانو ستا بچی به الله دنیا کې پرېږدي او دا دشمنان چې د دې بچی به ختم شي د ابوجهل نسل ختم نشته د عتبه شیبه د هغې د ولید د هغې نسل نشته اگر چې د بچی بعدې مسلمانان شو بیا لیکن نسل ختم شي چې نبی اسلام خلاف کړی مقابلې کړي اوس چې یو سړی د قرآن والا خلاف کوي مقابلې کړي دغه نسل والا تباه کړي تماشه کوي و جالنا دورته هم الباقینا او گرده منگ اولاده ده هم دی باقی پا دنیا که اپری خود منگ فدبان پر رفتو که سلامون آل ابراهیم چه بچهو ده اللہ ری پا نوح اللہ نوح پا نوح اسلام پا مخلوقات که یا خدا مانا ده چه رفتو خلق پا اللہ داشه دا چه رفتی خلق وی که اللہ بچ کرو یا دا کل ده اللہ جا اللہ وی چه رفتو تا می دا خبر کری وی چې وګور نوح له ما بچا ورکړه ځان نشي بچ کړ سلام دا چې سلام ګور ارده په یو معنی نه سلام په شپږو معنو قرآن کې راغلی هغه قبر ته چې کوم سلام کی یا السلام علیکم یا لکو هغه سلام معتاره به معنی دعا است هغه ته هغې ته دعا کولی نو په دعا کې اورول شر نه وي دعا یو خدای زما د پلار مخ یا رونده تو ته اورې یا تو له بچا ورکړې له زما د پلار له زما د ورور له زما یا په خط کې ورته السلام علیکم زما دا تو ته اورې دغه په خط کې دا دعا ده د سلام نو سلامونه پریم په رښتو خلکو کې چې بچاو دی په نوح اسلام په مخلوق الله بچ کو یعنې ځان نشي بچ کولی انا قدرکنه جل مختنینه تکرنګ موږ بدل ورکو نه کانو ته مختن چې بل سره احسان کوي احسان کوه الله ولی بچ کوي احسان غټ احسان چې قرآن بیان کا ان من بان المؤمنین یقین دی ودن د باندې ګانو مؤمنان ثم اغرق الاخرین بیا مې غرق کړه نور یو آخرین آخرین رستی آخرین من نور اور و ان من شیاطی بل پیغمبر عاجزی یقینا د ډلې د نه خامخا ابراهیم علیه السلام شیعا ډلې ده چې په عقیده یې وي په عمل کې وي ان د ابراهیم علیه السلام عقیده مو هغه وه توحید ابیان مو هغه دکه شیعا دي په بچ اولاد کې هم دی ابراهیم علیه السلام پوښ کې د نوح علیه السلام اولاد هم دی و ان من شیاطی یقینا د ډلې ده د نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام دی اجا ربو کل چراغ را خپل ته بقلب سلیم په زړه روغ روغ سره روغ د څه یعنی مرض په کې نو د توحید د شرک په توحید سره راغی اس قال ابي کل چړې روغ نه بیا خبره چاته کولی پلار ته هم کولی بل ته هم کولی شي چړې رنځوري ا خبره نشي کولی بوزدل انسان اس قال ابي کله چې وی پلار خدا کوم خپل د ماده تعبدون د څه شي بار کوي دا څه شوی دا څه دي ولې ته پته نه اورت پکې کنه ایفکان الهتن ا د درو مددګاران بيدلان تاسو غواړي ایفکان الهتن ا د درو الها بيدلان تاسو را ځکوي نو په ماده نو کوم رب العالمین څه دې ګومان سره پرم چې دا باباګان تم کارونه ورکین دار برامې بس کې یار په نظران نظرتون نو قتل وکړه قتل په الیا او په پینو جون په ستور کې دی الیا او کې او یا ذر بی فلما جن علی لیل را کوکبا قضا هزار بی فلما فلقا لا قال هو الافل کین فلما جن علی لیل را کوکبا قضا ربی ها نو فلما فلقا چې پرې وستوره قال وی یا الله ابن ابرین فلما را القمر بادغا قال چې سپوږمۍ ولید پرکون کې نو قال هذا ربي اذا ما رب دي فلما فلا قال لا لم يهدي ربي لا كون انا من القوم الضالين فلما را الشمس هر کله ویل نور بادغا تن پرکون کې قال وی هذا ربي هذا اکبر فلما فلا دا هغه خبرې دي وی قتل برا ادیت دا دا دا دا دا و دا خو پریودی چې پریودی پنا کیږي پنا پر دغه څنګه اجت اجت راشه مولا نور نه کوي اندري وادي مروته د به دلیل لا حب الاپلن گو چیو خلیل د دین پر کنده کې پر وعده کې به دل خبر مکو چې مړی اوري او سیدیشته او مشکل شای داتا دي اپلن لا احب الاپل گو چون خلیل تنگ چه ستاتو نیکه ابراهیم خلیل الله خلیل الرحمن اگویل چه لا احب الاپلین دق خسی وا چه پنا پی مر شوه ده زن نه بچ کرده نمال و ساجت پوره که لا احب الاپل گو چون خلیل پا نظره نظراتو نا نو قتلو که قتل پا علیهو ده که ده که دستور ده علیهو یا ده نجوم نمو قطعات و کلام چه ده ویدا مشکل مشاد و داتا دی نو سوچ یو کو نظر په ماند سوچ نو سوچ وګ سوچ د دې په خبرو کې چې د یو څنګ برابر کوم چې بدای باندې زو سه ان دلیل هیڅ الزامي دلیل په قائم کوم نو سوچ وګ سوچ د دې په دې بکواس کې چې مشکل کو شاید آتا دي فقال وی انی سقی او سو تخیخا چې دا جت روا دي ګره مختاج دي فقال وی انی سقیم زما بیمار وی زې چې دکان یاد ټیک نه وځي ورته نو دې دا کې وی دری درو یوی داویلی ناجوره خو ولی او بکنه منگو او زیما خفا دامانم کنه سخیب سر بیماری خفایی لازیم وانه زی خفایی از دانشم تلیخا نایی لار پتوالانو نو او گردل دیده دنمود برین شا کن که ده پادشان فراغه ایلا دو تا تخیخا فراغه را او گرده الالیاتیم دایی جتروانو تا و قالا ایتا گفی اصر لگ بابا گان سرا وقالوا الا تاكلون اتاتوا القران هو یار شرب شو تل خو پڑھ سی دلو او خره کنا دکای دغه راوی چا خو راوی چا چران راوی دی چا الوا غار چا یی راوی اتلی اورسه نو بیا بل بیا بیا خری نو با فغان تغیر د تبرک په نو دی وته یو خری کنا یا ولې نو خری دی اورېدل کنا منگوی چه خبری کلا توبیخ وی کلا دو محبت وی او کلا پا کلا پا در خدا لکه اگه او سالک وی ایازی دیبیاتی قای قلنا لنا علیلا من کنا و لیلا من البشری ایده دنگل اوسو هرنانو ما تاو ہے علیلا من کنا لیلا ستاسو نوا دا ستاسو نسل ندا اگر بندیان انتا اولانو دا خبر دو محبت تا یا رسول اے زما بچی اے زما اگر موجود دیلتا گے دا دا حسرت خبری یا دا محبت خبری شاعران چلی گئی اے زما جانانا اے زما پلان کیا نو اگر تا موجود دی نبائی دا دا محبت کلامی یا دا حسرت کلامی یا توبیخ کلامی یا اگر او سڑے دے اگر او سڑی تنگ کردے ادے او تایی دے پی جرگی کچی یار مان منشتا دا جنگ نکم دا زما تا زوری دا کمزور ما یارا ستا بدماشی معاملہ غی نه پریدم دینا رودانه پلار کې تنگه ډر دی ماده بیگه یو را چرد دیو لگی اغم پیدا دو که دیپیو که اغم مرشی اغم مرشی دیلی دی کنه کلی ولاتی ور که اصوی دست بی بچی ها نپر نومنه که داغ دی حال دین داخل نه چه اغا وری دل دا توبیخ کلام دی لکه نبی اسلام چه اغا کلی بدر وارتا ویلو چه لکه ما تا سویلو اغا اوشو کنا اغا اوشو کنا او در پتا ولگه کنا نو دا نه چه اغا تا ورو لگه نو دارنگی وای نبی اسلام چه خبری وای بوتان تا دم کردی دی نو بوتان آوری عمر پارو گٹی خبری کردی توری گٹی تا حجر اسوات تا چه والا اینی لعلوانا که حجرون قسم دی جماعت ماتا پادا ایتا گٹی لا تن پا ولا تا در نو پایدار کردن نو نقصان گٹی تا خبری کردی او والا ولا رای تو رسول اللہ کما رسول دا اللہ نوید لدی چه یو قبلو کتب اخکولولی ما قبلتو ما بنو اخکول کردی خو چونکه نبی اسلام اخکولولی نو په اعتبار نبی صاحب کې کولن دیل نه کولن چې ته مال پاید نقصان را کولی شي دا رو نبی صاحب چې ګوت ته وي چې ما انت ان الا اس اس اس اس اس با ون سو اتل کې کې د مې ته وینې شوی نه ته مګر ګوت ته وینې شوی او په سبیل الله ما لقیت انداګه اوریدل دا رنګ یې ان تر دې چې ګدو ته وي یا لک شجره او اونې د کدو ما حبو کې د تا سره مینه کوم الا لحب مگر دا سره ځکه مینه کوم چې پیغمبر کدو خوښونو نو کدو اوري خو پوهېږي نه بېدې په دې نه بېدې دا خو بس وایي ګوره خبرې کړي وایي دې نه دا وکړه چې بوتانو اوري ځکه نو ابراهیم اسلام بوتانو سره خبرې کړي شاباس شاباس او کدو م اوري ځکه هندې سره سره خبره کړې ده او ګټه م اوري ځکه دغه سره خبره کړې دا عمر رضی الله عنه اگوتم وای اوری دکه نبی اسلام خبر کرده داست خبری ده داست دلیل ده خدا فل شرکیات دو فار کپریات دو فار دلیل رو باسی وای نبی اسلام چه خبری کرده اکا خبری خاطر کتا دا وای رحمت اللہ علی علوی تابی وای اللہ اگر جندی کرده ہوا تا دادا و نبی اسلام موجوده ها موجوده خود دلیل نجوری دی او حضرت عیشتر دلیل نجی نا قرآن کہ ان کلا تو سم ہوتا نہیں شروع وہ دا مطلب دا نبی اسلام دا نہیں چن نمول ان لا اسمان بلکہ نبی اسلام مطلب چن نمول ان لا علم دا اس پوئی کسی مات سویلو دا غی خبرون نمانی او دا مطلق دا شوافی ہو دا گوری دا بعض شوافی ہو دا امام شافی دا مطلب نہیں ولان دا ان نیس خلاف نیس دا امام تو تانی دی کی پشار مقاصد کے او دا پیس پدې کې هیڅ خلاف د امامانو نشته چې مړی نه وري پدې کې یو ځای کې امام شافعي رحمت الله علیه دغه چې هغه یې اورېدلې بس د نورو مړو باره کې امام شافعي نه دی ویلو غره هیڅ د چا مطلب دا نه دی چې مړی وري د ټول د قران وینا وري د چا په طاقت سي چې قران مقابل وي چې مړی وري ا د امام ابو دوه خو دا مطلب مضبوط دی دا ټول مانی انو شافعي او کې بعد خلک دي چې هغه بعد خلق جاگه اگه متاثر دی یا اگه دا پیرانو ایجنتان دی نایو مدی هوری دا اگه دا که کچر مدی نهوری ان دا اگه دکان ختمی گی پا دا مدو پاره خود دای دکان چلی دا پیرانو بابای که ال تا که خبر جور کرد یا بابا بگشتی آنه او ایدا مشکل را دا غسل ازم دا پلان که دی پا دا خود دا اگه روزی دا نو دای لپکیم سناسوار که مولی آنه دایو مدی هوری فراغ ایلا آلیات ایما نو راو کردی دن اجت راو دیتا فقال وی اللہ تا کنو اول تا خوران گوی ما لکن سی تالا ولی خبر نکوی راو کردی پدی بانی والا پا والو مضبوطو سران پا په یو خپش وته بسم الله په یو چې ډز ورکړو تڼې وڼې کړو نو ټول تڼې وڼې بې الله کبیر الله غټې والا پرې خدا تفصیل شو په ضرورت انبیا کې فاقبلو نو مخامخ شو په ده باندې زه په اګرو لکه دا چې اوچتی دا لکه د خار په شان دی منډې وي قال رائے وسط قال وی اتعبدون دی وته دا تا کړی نو قال وی ابراهیم اتعبدون اتاسو عبادت کوئی مادا تن خدون چې تاسو توګه په خپل لاس جوړ کړ بدبخت اوس موږ ته په خپل لاس په قبر کې خکړ په خپل لاس لامبولې په خپل لاس کپن کړې په خپل لاس دی ور الله د ویلو الله غفر لحینا و میتنا اوس ژوندې مرد اوسه ویلو په خپل لاس خکړ اوس ژوندې شو هغه مشکل کړو دا تاسو کم بخته او ابراهیم اتارو عبادت کوئی دا چې تاسو تو گئی په لاسو باندې جوړوي والله خلقو الله پیدا کړی تاسو هغه تاسو کوي استاد عدالت الله پیدا کړی قال ابن نو دی وی ورته غوردی ورته خو غور غوردون څنګه وی غوردو ډیر تغه ور غټه نو قال ابن وی دی جوړ کړی د لیو باندې شیطان ته وی شیطان نړه کې وا چور والکو نو دی غوردو ابراهیم ته په فیل یې په ما په جانم په پیل جایم پور کې جخیم ده په ما ده جانو ده خواه په ما ده ور فارادو بی که ده نو نراده و کردی پا ده فرامه ساما تدبیر ده وجلو نو فجال نام نو منگو گردول دیلا اسپرین زلیلا اللہ اللہ که بچ کن و قاله چه بچ که نو بیا نمرود دوی چه ده تسوای ما ده که او یاری ده خود ده خبر سمود ریجه خبر که تختی تی نو جده با بیان شروع کرتو خلق با تختی ده نو کاله ده بیان تیر کردی دلتا که پاغه ده کې دا بیا اخره کې بس روان شه وقال وی نی زایبون زتون کې مل عربی الی عربی یعنی الی رضا ربی زتون کې مار رضا در از ما ته ته دین زت دغه چې ما ته بل ار سمای ربی حب لی می صالحین ير رضا او خیمات نه کانو بچو نه نیک بچی را کې پ بچو نه نو زیر کوم نو دا په غلام حریم پالک برداشت والا باندې ولما بلغ هر کا چور سیدا بچه دته سر اساک منډو تړته ځوان شه نو قال وی ابراهیم سلام یا بنی یا بنی یا بچی این یا راز وینو فل منا په خوب کې ان نیاز واه چې دا لاله متا پانزور نو سوچو کته وګورم سوچو کا ما دا تر سر ایدستا ته سوای نو دا نر بچی بچین پلاړ نر زیم نر چې خاوند نر خدم نر الخبیر الخبیر ذات بس والخبیث الخبیث و طیبه دا قانون دی پلاړ نر نو زیم نر نو قال وی یا بتی پال اے بابا جی او کا تا تو کم کول سی دا نوئی کہ بابا ول خو مګه په خوشی میدان کو زو مور او تر ما ته چا لالوم دی خو نر سره او بالکل بابا مړ می کا حلال می کچ الله ویلی ست جن ان شاء الله می صابرین زره چې وبم می ما کجر خو خج دی الله د کله کو کله کی دن کو نا فلم ما اسلام ارکج دوړو غړه کو د الله حکم تا یو چاړل لاس په بل الله لوت تیار شم نو ته بابا الٹا میں ہوا چاہتا کہ دوی محبت دیر دیں دانی چی دماستر گو تاو گو رہے ہوں دا اللہ کم کوتا ہی دن انشاء اللہ دن خفنی چی وطا اللہ علی جبین اوی گرد اللہ پڑ مخی او تای بابا اللہ تخبی میمو تڑا دا کمر دیر سخت دیں دانی چی دماغ اللہ علی ذلاتی وما دا اللہ کم کوتا ہی تن انشاء بابا ای خام وانی نو چی چاری لاس دیں انو وانا دیں اوازو کم دتا این یبرین چو ابراہیم قد صدقت رویا یقین اختیاری که خوبونا دا ذکر دا خوب ابراهيم سره ډير دلي دلو ان قدر غنا جل مختنين يكن دکرنګ يو بدل ورکو نه كان تا ان هذا له البلاء المبين يكن دا بچي لا لول دا امتحان خارا وفدنا بذي بن عظيم قربان کوم اسماعيل السلام نو ذبح خلو يا فدا يبدي دا دا هغه باب ده نه يدي نو تو کبيره شي لك فدناه به د بی دا مدخول بی پسی کملا پا زب خان دا قربانوی دا فدا دا مبغول فدا مبغول هو دا هو اسماعیل اسلام ابراهیم اسلام نمونگا لکا فدا تو که بی ابی امی دا زما پلار امور تانا قربان شی فدا تو که بی ابی امی زما پلار امور تانا قربان شی و فدا ناو نو قربان که منگا دا اسماعیل اسلام نا زب خلو یا زب خلو یا تولی وی دا جنت گڑو یا ذب خلو ته پدې وي چې مسلمانان والا کال کې اوزل دا ذبخه مقرر کړ په صاحب نصاب باندې فرض کړی ده په لوی اختر کې به کوي چې یعنی دغه عجز نه او ترکنا علی پل آخرین اپرې او منګه ده د ذبح پرستونو کې یا پر غرم پرستونو کې دا خبره چې سلام الله ابراهیم بچاو دا الله ابراهیم دا داود سورت ده هرستی خلکو چې الله ابراهیم اسلام الله بچاو ورکو کدار کنه دل مختنین د کرنګ بدلور کوم نه کان لا انه یو کرن دا ابراهیم اسلام د باندې کان د مؤمنانو او بشر نه ابي اسحاق اوس اوس کوم خلک دی چې ذبی خلا اسحاق زم خرستو او رسته ده اصل کې دا شک چا چوله کا بخبر د مولا او د يهوديان د مسلمان شو خسره خو بعد یعنی غزاره کتابونو د تاون دغه هغه بد تاون خلکو د هغه پړاول نو بعد خلکو به هغه ته نزد کول تفسیر کې نقل کړی دی والله خپل وي او بشر نه وي ښه ایسوین د اسلام نو رستو بیا زیر ور کړی چې الله پاک هغه کامیاب کې امتحان کې نو الله د بل زی بشارت او بشر نه به اسحاق حضر ورکم ده ته په اسحاق رم نبی چې نبی به من صالحین ده نیکان او بارکنا لی اخیر چولو منگ پا دی ابراهیم اسلام بانی او اسحاق علی اسلام بانی او من زوریتی ما بازا اولاد دوارنا نیکان به یو ظالمان بازی با ظالمان ده پارد خفردان کمی کمیل که بیر پارد خفردان خارا ولکا من ناله علی موسا پس اکثر بل پیغمبر عجزیو گروسا تو پیغمبران لارا اوس درمو گورا وجعلنا یو خبر یې شو وین من شیت له ابراهیم دیده کې مناظره وا اوس به خیال شه دیده کې مناظره وا چې قرآن وی په پنجاب کې مناظره وا د شیعه او د مسلمان نو وی چې قرآن وا خپل دلیل پیش کوي خدانو د مسلمان وا ته وی چې تاسو د پیرون ده نه ځکه قرآن کریم ویلی په سورته قصص کې چې وجعل اعلی شیعنا ان فرعون لا اعلی فی الارض وجعل اعلی شیعنا یغه فرعون په ځان غټ ګڼ کو په مصر کې اگر دوی خپل آل شیعگان او تاسو شیعگان خدا غړ نسل نه نو خلق خوشال شه مولوی سے وته خو مدل پیش کا ان دغه وته وي چې د مولیان د دغه د شیعگان د مولا نه بار غوي نه نه درغو وین من شیعتی لابراهیم یغه شی ابراهیم رحم شیعو اور ابراهیم هم شیعو ان شیعگان خوش دار موی چه واه دا دا دا سوی دا ویچه مسلمان نم بر راغه نگوی چه غل شا دا سنوا ور پسی وا از جارا بو بی قلب سلیم او اول که ابراهیم هم شیعو خو بیا غد خوبا ویسا اگر ویچه قل چراغ را خود دا پڑا روخ سا نو بیا شیع سر جواب نو دلیل نو نو خلق چیقی کرده دار وی گتا وی گتا دا پکی خبر ماغا یادم بیا ناسا بیرا شوا خبر لار دغه دا بګه یو ګپ مو ده ها ولکد مننا ونم ولکد مننا علی موسی و هارون پس اکثر احسان کړو موږ په موسی سره سمارون سلام باندې او بچ کړو موږ دې دوړ لا کوم دې لا ما ته محتاج الله وي او کوم دې د مصیبت لوي نه ما بچ کړو الله وي ځان بچ کول شه ای دول مصافین و نصر نام امداد مکو دی د پیرون او پکانو الغالبین شوم دی غالب پیرون تبا واته نامل کتاب المستبین اور کوم دی تا کتاب وازی واده نو مسرات مستقیم او تو پی کور کوم دی په دلار نیغي او ترنا علیهم اپری خودم پری خودم په دوار پر رستو کی سلام علی موثور چې بچاو د الله د موثور الله بچ کړو دان نشه بچ کړو ان کذار کنه ذل مختنین یقین د کرنګ و بدلور کو نه کان ته ان یو یقین د دوړو مې نه باندې المؤمنین د باندې ګان څنګه ایمان والو نه و ان الیاس از بل پیغمبر عاجزی پیندم پیغمبر الیاس هم یقین الیاس له انسان خام خو د لګلو شو پیغمبر اس قال قوم یکل چې قوم قد الا تتقون اول نه یری د الله نه ول شرک اتدعون بد بعلن اتصرمت کوئی بال بابا وتدون اخ الخالق خالقين افريت تاسو خسته جوړون کنا بعل امام قرطبي وایي چې امام نصفي مو لیکلي چې دا شل ګرځو چا ته سلور طرف ته خلی وي اصلور ته منجورانو دي او ډیر شکل دي ماجب دا وقفو دا امام ذهبي لیکلي دي تاریخ اسلام کې چې د سومنات برخه سومنات کوم چې پسند کې دی دغه په ملتان کې د دې باره کې لیکلي چې دې مسلور سوا په دې کې جر سلور سوا منو ما به سرور سره من خوړل شی دی هغه من اصل کې دار د خپل من دی د افغانستان من وسیره دی او کوم چې طب من دی نو هغه ته ګران څه کیلو دی که نیم کیلو دی طب من نو که څلور سوه من خو دوه سوه سیره شه نو بیا دوره خو نه پنځه شپږ منه شه که نه نو وایي او د هغې اواز به څلوېښت میله چې ټنګ به د هغې ته ټنګ به کېنه خلک به اورېده بال به دا دغه مسلمانا ته دا هم دغه بغل په نمونه جوړ کړو ډېر غټ و څلور د دم څلور واړو غاړو ته خولې وې او بیا هغه دغه مړ که ختم کړو امام دا غزنوي صاحب سلطان محمود غزنوي هغوی که بلاش تره ووتل بلاش ایرې جوړ هغه ټولې غزني ته ویوړه د دې وجې نه دلته که هغه ته خلک نسبت ښه نه کوي اکثره وایي ده دلته ډېر زیات ما لوړی غزنی غزنی ډېر مخکې کړو ده لکه انګریزانو دلته ما لوړی خو زموږ پښتانه چې کله راغلي دي ملک ته دې ملک را وړي د بهر نه پښتانه دلته را وړي دي ښه او نور ټول دلته تختولي که انګریزانو که بلو که بلو هغې ټول دلته مال تختولی هغې دې ته خپل ملک نه ویلی اتدونه نه د اسلام څه خدمت کړی نه ته د عوامو څه خدمت کړی آیا تاسو رحمت کوئ بال بابا ابرضا تو خیسته جوړونکو نه خالقین ګڼ نه دي ګورې ځکه مونږ خالقین معنا کړو صانعین الله چې الله دې رب ستاسو رب د مشران ستاسو مانو فکذبو نو د دروغجنکو هغله وایي د ځان نه لګی فانهم لمحضرون کړنې به حاضرېږي جهنم ته الا عباد الله المخلصین مگر بندگان الله چون شي مخلصین دا به بچ شي جهنم نه وترنا علی فی الاخرین اپرېږدو مونږ په دته په باره کې په رستو کې چې سلامون علی الیاسین بچاو د الله په الیاس علیه السلام باندې ان الیاسین یا خو الیاسین بچاو دی په الیاس والاو باندې یا الیاسین الیاس علیه السلام انا کدرک نجل مختنین یقین مونږ د کرنګ بدله ورکو نیکو نیک کوونکو ته یقینا دی د بندګان زموږ مؤمنان نه اوس بل پیغمبر شپږم وانا لوط الله من المرسلین یقین لوط السلام خامخا د لیږل شو پیغمبرو اذ نجیناو کله چې خلاص کړو مونږ د اجمان ټول مگر ښځه بی بوډای پلغابرین په پاتې کېدونکو د عذاب کې ثم دمر الاخرین بیا هلاک مونږ هغه نور و انکم یقینا تاسو لتمرون خامخا تېرې په دې باندې په وخت د سبا کې چې ځئ کله شام ته مکې وایه وبالليل او د شپې کله چې واپس راځي افلا تعقلون آیا تاسو عقل نشته د مکې نه شام ته ورته چې ځي نو په لاره باندې د صدوم نه مخکې المعظم سټېشن راځي پړاو نو په هغې کې به دی شپه وکړه نو سهار چې به روان شو نو صدوم نږدې دی به وختي سر پای باندې تېرېدل نو ځکه وایي وینکم لتمرون یقینا تاسو خامخا تېرېږئ په دې باندې په دغه کلو په وخت د سبا کې د المعظم نه چې به ووتله نو سهار وختي به پرې تېر شو او چې د هغه غړ به راته د شام نه چې واپس به راته نو صدوم نه مخکې شام ته راته پړاو الحجر کوم چې د صالح سلام کوم خلکو سمودیان پکې اوسېدل دغې علاقه وه نو دکه دغې الحجر سټېشن کې به دی شپه وکړه چې را روان به سهار نو دا لرې و نو ماښام له به را ورسېدم په دې به تېرېدل مکې طرف ته نو دا ځکه وایي وینکم یقینا تاسو خامخا تېرېږئ په دې باندې له مسبغین په وخت د سبا کې کله شام ته دی وبالليل تېرېږئ په دې باندې بالليل په شپه کې کله چې واپس راځئ مکې ته افلا تعقلون آیا تاسو کې عقل نشته اوس وم پیغمبر چې دا هغه جدید عجز الله وین نه یونس یقین یونس السلام خامخا د لېږلی شو نه اذا بقا الی الفلق المشحون کله چې منډه کړه په طرف د کشتۍ ډکه شي ابقا د اباق نه دی معنی منډه نو کله کله منډه سړی د دغه نه وایي د بل د یار نه او کله کله منډه د بل د خدمت دپاره وایي نو مودودي صاحب دی که وایي دي وایي د ابقا راشي ابقا وایي هغه غلام چې تختي وایي دی تختېده مړه تختېده چېرته بلکې منډه ووله ابقا هربا الی الفلک یا هربا من الکاذبین الی الله پوه شې نو سمې طرف ته ولې نه بیایې غلط ته ولې بیایې دا خو د دغه نه واله که نه متشابهاتو نه واله نو ښه معنه پکې ول نه کې چې غلطه کې خوړه کې چل خوشته که نه اذ ابقا ځکه وایي منصب نبوت کې دسته کوتیا نه نه کړه څه کوتای کړو اې اباقا کله چې مونږ کړه په تړو کې کیشته روانې ده دا ته مونږ غوښتل او جو وتاو خاطر هغه ډا کوم چې څنګه خاطر دا په ډوبې دوه شو ملا خو یو کس زیات شو ته زه به کوشش مونږ غوښوي نه دي نه دغه خدای پیژنې نه نیک پیژنې پیغمبر دی نه سره یو زه به کوشش مونږ غوښوي نه د اخیری ما انصاف دا زه به کوشش خیر په دی باندې غینو مونږ نه خلق خو نو بیا دی اس کو اچو مونږ ته اس کو په ځن سوابه کې او تاسو ته په چوي څوک ته کورا وای کنه نو نه خاطر نور څوک څه کوي نو اس کې جواز په دراواته په سامان دی اس کو اچو چې کوم فکانو نو شدا یونس سر زمین مود حدین د اس کراو په هغه اس کراوته نو هغه ټوب کو چې ټوب کو بس تل ته مې الله درو خو مې ته وی چې ګوره خلفونه خو ځه خام فالتقم الحوت نو دیو نړۍ کدل مې په خرونو له باخړه په تیر کې او هو مولیم او دیو خپا ولې خپا چې میشن خراب شه لکه طالب روان دی قران لا خپل هغه نه جوړ شي خلک ورته ای دی خپا یې را درغه و ساينه دی کوم دی خیر کې دی شي ته نور څه غټه ثانه ته ملا شو خیر ده خیر خپا کې کوم نو الله وای او هو مولیم او دیو خپا ولې خپا چې مثلا مخکون رسید ده خو یې دا نه بل ده ولولا انه كان من المذبحين فسرنه ده ته تسبيح ده پاک بیان کو ده الله ده بیان کو نه ده الله نه زه مې په خیر کې خیر کې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کدای نه وې ده لا ده بيته في بطني نو خامخ وخت به تر کو په خیر ده مې کې لا مې واسون تر قیامت دا مې تر قیامت جوړ ده نه نه دا مې د خیر په ده پر خبرو دایمه نه ده پرنا بدنا نور تاو کم دلا بل ارا په کنارا باندې وو سقیم او دیو بیمار سقیم ترمنر کچشی وو دکس سو کوئی شل سو کوئی پیندر سو ارتر چو نو کچشی وو سرمن و ام بدنا له شجرت من یقطین اذرون کو بدوان او نه کدو ته کدو قرطبی لیکلی دی ته کدو نه کې دو فائدې دی یو دا په دې منش نه کینی دویم دا غټه دې سورې یخي نو الله به کدو زرغون ک چې مچ خراب نه کی او نور ول بدن خراب نه کچ شو ورتل نو الا میات الف او زیدون علی ګلو مونږ دې یو لا خلق او یزیدون او په ماده بلکې زیات دا الله په یا یزیدون یا زیات په نظر د ناظر چې بنده به کړن یو لا زیات خیر یا او یزیدون یا زیات دل یا یعنی او زیاتې دل بچی پیدا کېدل فامنو دا خو نه چې دنه کوتای شو فامنو نو د ایمان را د کج دی وته نه توبه وېسا سورت یونس کې هم داسې لږ وګورې تاسو لږ وګورې چې مودو څه غلا ته معلومه شي چې څنګه غلا یې کړې ده آیت نمبر 98 فلولا کان قریتن نو ولنو یو کلي والا امن چې ایمان راوړې مخکې د عذاب راتلو په نفع ایمان وه نو پایده به ورکړې کلي والو ته ایمان راوړ الا قوم یونس مګر قوم د یونس علیه السلام لما امنو کله چې ایمان راوړ کشف نه وګوره د ایمان د وجې بچي دا نه چې هغه نه کوتای شي وه لما امنو کله چې ایمان راوړ کشف نه نو عذاب رخیزي او دې د لاندې لیکي دکه د دې د سور یونس 98 لاندې خدا چې ړومبي ډېشن کې لیکلي ړومبو کې او ته هغه لرکړي خدای ایماندار خودي دا نه دی چې دا مونږ غلطي کړو ایماندارو لری که مونږ وایا که وایي وایي غلطي ته شو انسانو مونږ به وو انسانو مونږ وو که په غلطۍ لیکلې الله ته معافي وکړي انسان نه غلطي کېږي په غلطۍ باندې خو د کفر کلمه وي هغه یو سړی نبي اسلام فرمایي خو یو سړی نه هغه روانو اسو سره یا اوخو سره نو په هغې باندې دغه خوراک هم وه دغه اوبه هم وي یو ځای کې دمه کوله نو د شپې اوښ نه کوش شوی دی اوښ پریښې دا دی چې را پاسې اوښ نشته دی ډېر خفه چې سیرا ده چې اوس خو مړمه لکه اوبه هم نشته تږی هم او خوراک هم نشته دا به څه کېږي دې کې د بیا سترګې دا سترګې چې مرم چې په اوږدو به مړ شم خیر ده تږی هم چې سترګې کولا شو اوښ دسه ولاړ یا اس دوی یو ټوپ کړه درې اوښ راټینګ کړي هغه اس راټینګ کړه اول یې خو به یو ګوټ څکلی بیا الا مانتا ربي وانا الله وانت عبدي وانا ربك داود كفر الله تزما بنده استا خدای ما سره نو یعنی الله یعنی د توبه په باب کې دا حدیث ذکر کړ یا الله د انسان د توبه ان دور خوشحالي کی لکه ته دا سره خوشحال شو خوشاله د وینه د دنیا کلمه یې رشوا ا کلمه د کفر نو موږ وو کې ترې مودودی صاحب نه غلطی شوی دا خیر را لږ ما کی او که قصد نه ویلی کنه نو بیا موږ نه نو شپارت کوم لیدې شه دا نن به موږ لا رای ورکول شي بیا لا پوهه پوهه بای خو موږ تاسو دا مودودیانو چې تاسو پوه شئ دا خبره غلطه دي کړه کم از کم تاسو هم نه کنه چې یو یونس اعظم کوتای کړ دی او پیغمبر تکذیب مستردن ټول بیا ټول پیغمبر ستاسو تک ټول تکذیب کو دا ستاسو غلط تبعید ده ګوره فامنو نو د ایمان را پمتان ایمان را بچی پمتان فایده مر روی دیدا الهی در وخت این غضب نه بچ کو دا نه چې کوتای شو نو یونس سره سلام نه دی ته معفی دی زکه بچ شو دا نه پس تاسو هم خبر را وخت را ل بیا مکی والا تا واقعیت ختم شو اجد المستفین او ته دی موجودات دو اجر پس تاسو هم نو تا پوزو که دی مکی والا نه یاری پی خوران نه ال ربی کل بناتو از رفتار پر بیال بناتو جینا کئی دی یعنی نازاویلی دی وله هم بنون ادیل نازاویلی دی عجیبا دا خو مانایی چی پیدا که اللہ نو تا لیا لکان در پر دانا جینا ام خلقنا الملائکت اینا سن ام پیدا کری پرستی جینا کئی ام شاید دی و تا قتل تالی دلی وی چی دا جینا کئی دی خو پرستو که خو نرم آده نیسته خو اللہ پا خبرو کم پیدا کریم نه پلار امور پکشتا نه مور نه رور نه خور دا پکی نیستا نه پکی یو جنشتا چه نرم آده طول اللہ یو پیدل پیدا کریم پیوشن پا خبرو کم پیدا کریم ده نور نه اللہ خبر ده اینم یقین ده من اپقیم ده ده درو ده نه خام خواهی ولد اللہ ده نایبان ده اللہ ده ده اولیاء و اینم لکاذبون ایقین ده درو جن اصف البناتی آیا غورک اللہ جینا کئی یعنی نازولی اللہ بنین پالکان پا نازولو بانی مالکم سخ لفظی مکر کنی کٹ لی و صدی اکر مشرکا دا صدی وی مالکم و صدی اکر صدی تعالی که پتا حکمون سرنگ بد پیسا لی کوئی چا اللہ جینا کئی نازولی اپلا تذکرون آتا تپن ناخلی دا اللہ کتاب ام لکم سلطان مبین اتاب لده دلیل وادی چرتا ویلی دیالا پا اتو بی کتابی کم راو دلیل دار دلیل پا دای کتابی وی یعنی دلیل پا دا خلی نی کتاب نبخی قرآن که بخی یا دا اللہ دا بل کتاب نبخی دا پا اتو بی کتابی کم راو تاسو دلیل تاسو خود کتاب نین کنتم صادقین کچر تاسو ریشتی نی و جالو بینه و اگر دو مشرکان پا منده اللہ پا منده جناتو که نصابا نخبل ولی وی الله جناتو کی خدا کری دا دا سخرگانه دا اللہ اللہ اللہ وی ولقد علمت الجناتو یقین پودی جنات چی دیدی حضریدون کی با جہنم کی تو چی دا اللہ اخبال سخرگانه با تو گرد جہنم تو مشرکا سخرگانه خود دا پلار نمی مخ کی گرنی اگه تا امین دورا که نخدا با اخبال سخرگانه جہنم تو گرد دا اللہ وی سبحان اللہ پاک دا اللہ دانش دیو لبیانش دای نازولی دا سخرگانه دی الله مختاج نه سخرگانه تم سره مختاج خزم مختاجی الله مختاج نه ایسی تا سره خزی تا مختاجی پا بچو راڑو که خزا سره تا مختاجی پا بچو راڑو که دارنگی سره مختاجی مور پلار تا پا پیدا کولو که الله ایس طرف نه مختاج نه ده الله ده ذاته چی ایس مختاجی نیسته که پیغمبر ده مختاج ده پیدا کولو که الله تا ده مور ده پیدا شده که اولی ده یو الله دې جاری چرت دې تر سو خدای ته مختار دې الله خدمت دې نشته پوه پی سبحان الله پاک دې الله د خود نه پاک دې الله نه ذل نه پاک پاک دې الله دې نه اما دا نه دی ول بیان نه الا عباد الله مخلصین مگر یعنی مخکې انه له مخدا د عین استثناء وکړه مگر بندگان الله چون خاص شي جناتو کې خلق شته کوم موحدین دې به وچی فَإِنَّكُمْ يَكْفَسِكَنْ تَعْتُمْ اے مشرکانو وَمَا تَعْبُدُونَ آج تاثر امت کوئی ما انتم نئی تاثر طول علی پا خلاف دا اللہ کی بفاتینین په شرک مبتلا کوونکی چا لرا نشي کولی ها الا مگر شرک به مبتلا کوئی تاسو هغه وسوال الجحیم چا دنه کیونکی رور تھا نشي څوک مګمراه کولی هغه به چې هغه ازلی بدبختي د خدای کتاب نه اوخته دی ته بیړی اریاب دا مان تم نے تھا ٹول الف خلاف دا اللہ کی وفات نین پگن کے جو چے قران نے واڑے ہاں الا مگر اڑو بتا تو اسو و سوال اللہ ہن شاد نہ کیو جہنم تھے و ما منا اد بیا فرق تو خبر الا مخ کے وسا پاس سب داخل کو ذات کی و ما منا الا له مقام معلوم انی شاد نہ وطن مگر دا درجہ دا مقرر ہاں دا فرق تو درجہ پہ عبادت نو چتی کی ہاں ای په خپل ځای ولاړ دی عبادت د هغه ډیوټي ده عبادت د خوراک ده او زمونږ درجه په عبادت اوچتیږي موږ چې سوره عبادت کوو زیات سوره د خدای کتاب بیانو سوره زیات مونږ جهادونه کوو مال زموږ درجه اوچتیږي داشن ولکل درجات مما عملو د هر درجه درجې دي د هغه د عمل کړی اوچتیږي درجه لیکن دې درجې نه اوچتیږي ولی دای خو عبارت لا پیدا دی خاص کرد او بل کار نشته و ما من انیشه منگ نه اوتان پرستی وای دا پرسو کلام دی نیشته نه منگ یوتان نیشته منگ نه اوتان الا له مقام قری معلوم مرغ دا پرم درجه نه مقرر نه نو چتی نه کته کی و ان له نه نو صافون او یته منگ خام خاص سبت دونتی الله تا اجز و ان له نه مسبحون وَكَمُنْكَ خَامُقَتْ فَاكِ بِيَنُكِ يُدَى اللَّهِ وَإِنْ كَانُوا لَا قُولُونَ بِيَا مَكِي وَلَا يَكِنْ اُدَى مَكِي وَلَا چِ خَامَخَا وَيَلْبِي لَوْ أَنَّا إِنْدَانَا ذِكْرَ مِنَ الْأَوَلِينَ كَچَرْوِي مَنْسَا پَنْ دَرُومَنُو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ خَامُخَا وَمَنْكَ بندگان دا اللہ چونشی کمک تا کتابو کانا نمو اچت خلقو و کفرو بی نین کارو که پا قرآن باندی چی کل را گئی و سو پا عالمون نظر چی پا باشی و لقد سبقت کلمتنا و لقد سبقت استا سلیو بشار زنبیر تا قرآن والا تا و لقد سبقت کلمتنا و تا کسر مک کی تیر شده کن دونگا تا پارد بندگان دونگا لیگولو شده پیغمبران دی دوارستانو چه انم لهم المنصورون یقین دی چیزی خام خواه دی بی غالب ستاس امداد با اللہ کهی دی امداد با کولشی و این نجون دانا انهم یقین دی چیزی لهم خام خواه دی امداد با کولشی اللہ با امداد کهیستا و این نجون دانا یقین لخکرن لهم الغالبون خام خواه دی بی غالب و تو اللہ عنو نوارا دینا جگری مکو تر یه وقت پوری و ابسی روما انتظار کو پر گور پر انتظار کو د دې د انجام په تاسو په سرون درته چې وو وینې خپل انجام افا بیا عذابنا تاجلون افا عذاب څنګه وان تلوار کوي چې قران نه وړي څه کوي چې عذاب رحم راشي چې شرک کوي ودان رب ساعتم پس کچ نازل شي عذاب د دې په غولي دې په سهن کې وسا صباح المنذرین نو بده سبا دې ورول شو یہ حدیث کرا دی د خیبر چې نبی اسلام کر خیبر ته زه سار وختیو نو زمیدار پټو ته یهودیان نو چې یو کته د یو محمد الخمیس محمد الخمیس محمد دغه الاخضر په منډ وا واپس وسخته او دغه کور ته وتخته نبی اسلام چې یو کته نبی اسلام او فرمایل ورجو الی خصونه واپس خپل کلاګان نبی اسلام وی وقار رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر خرابت خیبر الله اکبر خرابت خیبر و ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين تا الله اکبر الله او الله اکبر خرابت خیبر صباح شو وبیاوی ان ذا نزلنا بساعت قوم منتج چا په غولی ورشو فساع صباح المنذرین نو بدی صباح تیرول شو وتولانو اوړه دینه حتا هین تر وسه پورې وا وا بصیر انتظار کو په ایمان په سو په بصیرون درته دوی به نیخ په انجام سبحان ربک پاک درستا حاصل د سورته چار کله ملائکی عجز پرستی عجز پیغمبران عجز ستوری عجز مخلوقات ټول عجز پسو نو سبحان ربک دا حاصل شه پاک درفتا رب د عزت رب د غلبه دا نج دیول بیان ای چې د نازودی د نایبان دی وسلام علی المرسلین او چا د الله دی په لیک په پیغمبرانو باندې الله بچ کړی دی والحمد لله رب العالمین او خدای ته ټول صفاتونه خاص تعالی چې رب د مخلوقات دی وسلام علی المرسلین ور پیغمبران چا بچ کړی دی ان والحمد لله د خدای ټول صفاتونه خاص تعالی پیغمبر لنه دی پرښتو لنه دی اولیاء لنه دی خاص تعالی چې رب د مخلوقات دی مقصد سورته عید المستعین افدی باندې زمینی او آسمانی مخلوقات عجزی بیانوله په اول کې د پرښتو د آسمانی مخلوق عجزی په منځ کې پیغمبر اخر کې بیا ده پرښتو دې دعا وکړي الله دې مو په قران باندې پوه کړي الله دې مو په عمل توفیق ورکړي.